Na, szia! Na, szia, szia! Hova kell elveszve? Fogtunk egy bejárós kakasot, levágtam. Ja. Most a apa. Na, nem menni ki apa? Igen, segíti hát, csak mondja. Nem is ide. Hallod, 150 is van a karfiol, mennyit vegyek? Jól karfiol, nem? Nem érte semmit. Mondom, 150 is elég van karfiol, vegyek karfiol? Halló? Nem érte semmit, azok a dögök ugatnak. Na majd még egyszer mondom. 150 dinárig van karfiol. Vegyek karfiol? Egy, ne vigyé. Ne vigyé. Egy darab kakas, összük a kakas. Tessék? Összük a kakas, nem kő. Jó van akkor. Na, ezt akartam kérdezni. Jó. Na, jó. Édesanyám akkor. Szia, szia. Szia. Mit akar venni?